El ple del Consell Comarcal del Maresme ha renovat aquesta setmana el conveni pel servei del SIAT de Tiana. Es tracta d'un ajut que s'ofereix a determinades localitats amb el suport de l'Institut Català de la Dona. L'objectiu del servei d'informació i assessorament a les dones és afavorir les relacions d'igualtat entre homes i dones per convertir-se en un espai de referència dels drets laborals, socials, personals i familiars. En el cas de Tiana, està portat per serveis socials de l'Ajuntament, des d'on deriven a les usuàries per qualsevol tema relacionat amb processos civils, com ara separació, divorcis, impagaments de pensions o règim de visites, entre d'altres. Així ho ha comentat la coordinadora de serveis socials, Marta Sarlabós. En un procés de separació, doncs, els hi donen l'assessorament. No vol dir que facin tot el tractament, sinó els expliquen cap on han d'anar, o si abogat ofici, vull dir, és més informatiu i d'assessorament. I després suport intel·lectual, que en diuen ells, intercultural, en temes de gènere. És a dir, donen assessorament també en els equips, per una mica com enfocar tot el tema intercultural en temes de gènere. La treballadora social de Tiana ha valorat molt positivament el funcionament del SIAT durant els últims temps a la nostra vila. Marta Sarlabós ha explicat que, comparat amb d'altres municipis, a Tiana s'ha rebut un nombre baix de sol·licituds, però tot i així, les dones que sí que se n'han pogut beneficiar ho han fet de manera satisfactòria. El que fem és, quan hi ha qualsevol tipus de demanda o que detectem una situació d'aquest tipus, poden venir aquí, nosaltres fem la primera entrevista, la primera orientació i podem derivar en aquest servei. Aquest servei és més especialitzat. Nosaltres, com a serveis socials, és el primer punt de contacte amb la persona i llavors fem la diagnòstic i valoració. Però llavors, per si hi ha tot el tema d'assessorament jurídic i penal, nosaltres ja no ho controlem tant, i llavors això és un centre més especialitzat. Aquelles dones que es vulguin assessorar poden desplaçar-se al local de serveis socials a l'avinguda Isaac Albéniz número 15 o trucar al telèfon 93 465 75 25. La informació local a Ràdio Tiana.